चलिए, स्पर्शादि परिणाम से कथम प्रथा इतिहास क्या है? तो तन्मात्र हो गया स्पर्शादि का जो परिणाम का ज्ञान उद्भूत उद्भूत स्पर्श विज्ञान त्वचा तस्य समागमात् स्पर्श भेद परिज्ञान ततो भिव्यज्यते दृशेः त्वचा तस्य समागमात् उद्भूत स्पर्श से समागमात् उद्भूत स्पर्श विज्ञान अतः उद्भूत स्पर्श विज्ञान स्पर्शयम् इत्यादि ज्ञान उद्भूतम् यस्य पुंस उद्भूतम् स्पर्श विज्ञानम् यस्य पुरुषस्य उद्भूतम् स्पर्श विज्ञानम् यस्य पुरुषस्य स्पर्शम उद्भूत इति ज्ञान जिसको हुआ स उद्भूत स्पर्श विज्ञान तस्य त्वचा समागमात् विशेष संबंधात् स्पर्श भेद परि ततो दृश्य है स्पर्श भेद परिज्ञानम अभिव्यज्यते दृश्य अभिव्यज्यते स्पर्श भेद परिज्ञान पहले हो गया त्वचा तस्य विशेष संबंधात् स्पर्श भेद परिज्ञानम भवति तत्व दृश्य है अभिव्यज्यते दृग रूप में अभिव्यक्त होता है पहले कर्ता को ज्ञान हुआ और दृग रूप में चेतन में अभिव्यक्त होता है ज्ञान दृश्य दृग रूप चेतन दृश्य है चैतन्य से अभिव्यज्यते साक्षिण दृश्य है दृश्य दृग रूप दृश्य और दृग रूप दृश्य है अभिव्यज्यते दृश्य दृग रूप से साक्षिण अभिव्यज्यते स्पर्श भेद ज्ञान बबरी टीका में दिया स्पर्शोयम इत्यादि ज्ञानम उद्भूतम यस्य पुंस स उद्भूतम स्पर्श विज्ञानम यस्य तो स्पर्शोयम इति ज्ञान हुआ स्पष्ट जिसको ज्ञान हुआ उद्भूतम यत् स्पर्श विज्ञान तद उद्भूत स्पर्श उद्भूतम स्पर्श विज्ञानम यस्य हाँ स्पर्श विज्ञान उद्भूत हुआ तो उद्भूत हाँ तो स्पर्शोयम ज्ञान जिसका हुआ यस्य स्पर्श अयम स्पर्श इसे ज्ञान हुआ ये शीत स्पर्श स्पर्श इत्यादि उद्भूतम स्पर्श विज्ञान यस्य कर्तु पुरुषस्य स त्वचा समागमात् स्पर्श वेद परिज्ञान भवति तस्य तस्य समागमात् किं विषयेण तस्य विषयेण समागमात् स्पर्श भेद ज्ञान भवति तत् पुरुषस्य यह त्वचा विषय समागम तस्य पुरुष स्पर्श भेद परिज्ञान भवति यहाँ तो ज्ञान उद्भूतम दिया ज्ञान को उद्भूत काम तो ज्ञान प्रकट हुआ स्पर्श विषय ज्ञान ज्ञान चिन्ह मात्र पता नहीं चलता है अभी ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उद्भूत हुआ उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रकट हुआ ज्ञान के लिए हाँ स्पर्श के लिए हाँ और जो है हाँ इंद्रिय में जो स्पर्श है वो चक्षुर में चक्षु में स्पर्श है उसमें स्पर्श उद्भूत है अनुद्भूत है न्याय के लोगों में स्पर्शयम इत्यादि ज्ञान उद्भूतम से स तथा तथा मतलब उद्भूत स्पर्श विज्ञान स्पर्शादि विषय से त्वगादिना संबंधात उत्पन्न ज्ञानेन स्पर्शादिधि संबंधात उत्पन्न ज्ञानेन भेद ज्ञान तो स्पर्शादिधि ज्ञानेन स्पर्शादि जो दी दिया ज्ञान से अभिन्न स्पर्शादिधि संबंधात उत्पन्न ज्ञानेन स्पर्शादिधि उत्पन्न ज्ञानेन उत्पन्न वृत्ति से स्पर्शादिधि कहेंगे अथवा तो उत्पन्न ज्ञान अभिन्न स्पर्शादि ये इतंभूत लक्षण इत्याय ज्ञान अभिन्न स्पर्शाद ज्ञान तत्पुनर ऐंद्रियक ज्ञानम कथम प्रथा प्रथित इंद्रियजन्य ज्ञान हुआ स्पर्श ज्ञान हुआ उसकी प्रथा कैसे होगी इत्यासंख्य नित्यानुभवाद स्पर्श भेद परिज्ञानम दृश्य भवति तत् अभिव्यज्यते दृश्य साक्षिण स्पर्श भेद परिज्ञानम अभिव्यज्यते अभिव्यत होता है नहीं विषय तो समागम लेना है तस्य समागम तो विषय तो लेना है किंतु तस्य सदृश विषय लेना या पुरुष से ज्ञान भवति स विषय से तो दिन ज्ञान स्पर्शादि तस्वशादी थी तो ऐसे कर दिया स स्पर्शादी थी स्पर्शादी थी महान को स्पर्शादी थी मुझसे स तथा स्पर्शादि विशेष से त्वगादिन स तथा तथा तो हो गया स्पर्शादि विशेष से त्वगादिना संबंधात उत्पन्न ज्ञान न स्पर्शादि थी वो अन्वय करने के लिए विषय त्वगादिन संबंधात स्पर्शादि विषय तो थमागमात तो यहाँ कुछ नहीं दिया इंद्रिय विषय दोनों का नहीं दिया तो अच्छा त्वचा है त्वचा है तो इंद्रिय है त्वचा तस्य समागम तस्य विषय समागम यदि होगा तो फिर क्या होगा ये जो ज्ञान शब्द है स्पर्शादि जो श्लोक में स्पर्शा वेद परिज्ञानम अन्वय कैसे होगा स्पर्शादिधि तो कर्ता के लिए लगाना पड़ेगा किंतु स्पर्शभेद परिज्ञानम स स्पर्शभेद परिज्ञानम स स्पर्शभेद के साथ जो करेंगे ना स्पर्शभेद परिज्ञानम नहीं होगा बहुबरी करेंगे तो स्पर्शभेद परिज्ञान हो जाएगा नहीं तो फिर पुरुष में नहीं लेंगे तो स्पर्शभेद परिज्ञानम तस्य तब तस्य स्पर्शभेद परिज्ञान भवति पहले स्पर्शादिधि होने के बाद उसके बाद दृक् में अभिवत होगा पहले बताया ना ऐंद्रियकम ज्ञानम कथम प्रथेत ऐंद्रियक ज्ञान होने के बाद फिर दृश्य अभिव्यज्यते ऐंद्रियक ज्ञान होगा उसके दृक् को अभिव्यक्त होगा इंद्रिय का ज्ञान कैसे हुआ ये जो स्पर्श भेद परिज्ञान इंद्रिय का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान होने पर दृक् में अभिव्यक्त होगा तत्पुनः इंद्रिय ज्ञान कथम प्रत्येत इतिहास स्पर्श भेद परिज्ञान अभिव्यज्यते ऐसे यदि अदृश्य तो साक्षी रूप है ना पुरुष नहीं दृश्य का तो दृग रूप चेतन साक्षी है साक्षी लेना है अब क्या कहते हो तत दृश्य मतलब दृक् हाँ हाँ हाँ यहाँ उद्भुत स्पर्श विज्ञान हो गया कर्ता उद्भुत स्पर्श विज्ञान हो गया ज्ञाता हो गया विज्ञान हाँ तो ऐसे हो जाएगा तो त्वगादिन त्वचा विशेष समागमात स्पर्श उद्भुत स्पर्श विज्ञान उद्भुत स्पर्श स्पर्शादि धी को करेंगे संबंधात उत्पन्न ज्ञान न स्पर्शादिधि स्पर्शादिधि का तो उद्भुत स्पर्श विज्ञान स्पर्शादीना धीर यस्य स्पर्शादिधि धी शब्द स्त्रीलिंग बहुभ्री करेंगे तो पुल्य पुलिंग नहीं स्पर्शादिधि स्पर्शादीना धीर यसे पुरुष से सपुरुष स्पर्शादिधि धी शब्द में धी शब्द कैसे बनता है? धी शब्द नहीं, कैसे कैसे बनता है? धी ध्यायते संप्रसारण से धी बनता है, कोई बच्चे इस प्रति आए थे कटपुर जो से अलग तो धी उनसे प्रसादी नाम धीर से पुरुष से सस्प्रसादी धी बहुबरी करेंगे तो पुरुष हो जाएगा, तो पुरुष हो जाए तो ये अध्याय करना पड़ेगा उत्पन्न ज्ञान है ना स्वसादी धी स्वसादी विशेष है तो अगर दिन सिद्धि भी उसके बाद तत धी शब्द कुछ दिया इसमें धी बुद्धि तो वो तो तीन बाजेगा किंतु स्पर्शादी धीर यसे पुरुष से होती सर स्वयं इत्यादि ज्ञान उद्भुतम ऐसे सर पता उद्भुत सर स्वय ज्ञान उद्भुत स्वस्थ ज्ञान कैसे होता है तो कह देना समाधान अथा केवल उद्भुत स्वस्थ विज्ञान कह देने से कैसे उद्भुत स्वस्थ विज्ञान होता है पुरुष जिसको ऐसे ज्ञान हुआ ज्ञान में से ज्ञान कैसे होता है तो गा देना त्वचा तस्य समा विशेष समागमात समागमात ज्ञान होता है उत्पन्न ज्ञान है प्रसादी हो गया। उसके बाद तत्पुनर इंद्रिय ज्ञान कथम प्रथित इत्यासंख्या स्पर्शादि परिज्ञान दृश्य है ततः दृश्य अभिव्यज्यते अभिव्यत होता है। ठीक है पहले उद्भुत त्वचा तस्य विशेष समागमात उद्भुत स्पर्श विज्ञान पुरुष हुआ सपुरुष उद्भुत स्पर्श विज्ञान विषय इंद्र समस्या पुरुष ध्वन स्पर्श ज्ञान हुआ। पहले था स्पर्शादि परिणाम से कथम प्रथा तत्ल्य परिणाम से सत्य हाँ ठीक है क्योंकि ज्ञाने न स्पर्शादिधि अभिन्न करेंगे तो अभी ज्ञाने न स्पर्शादि कहने को जरूरत नहीं इसे ज्ञाने न ओ स्पर्शादिधि वन पुरुष तो विशेष त्वगादिना संबंधात स्पर्शादि विशेष त्वगादिना संबंधात उत्पन्न ज्ञाने न सपुमान स्पर्शादिधि उद्भुत स्पर्श विज्ञान पुरुष एक पूर्वाध का वाक्य हो गया तो इतना अध्याय क्या तस्य है त्वचा तस्य है त्वचा तस्य विशेष समागमात उद्भुत स्पर्श विज्ञान पुरुष होते और ततः दृश्य स्पर्श भेद विज्ञान अभिव्यज्यते। ठीक है इसे ठीक है तो इसे स्पर्शादिधि करने से स्पर्शादिधि को भी व्यतिकरण बहुवरी करना है स्पर्शादिनाम धीर्यस्य स्पर्शादिधि पुनरिंद्रिय ज्ञान स्पर्शादि परिज्ञान व्यज्यते अनुमेयत्वे नेदम साक्षी वेद्यम स्वप्रकाशत्वादिति केचितान प्रत्याह अनुमेयत्वे नेदम सा ज्ञान का अनुमान नहीं होगा तो भी साक्षी वेद्य नहीं होगा ज्ञान वृत्ति ज्ञान स्वप्रकाश होगा इति केचितान प्रत्याह स्पर्शादि भेद विज्ञान स्यादचेतनमेव तु स्पर्शादिवत परार्थत्वात् स्वार्थं तन्न तु साक्षिवत् स्पर्शादिभेद विज्ञानं तु अचेतनमेव स्यात् स्पर्शादिवत परार्थत्वात् तन्न साक्षिवत स्वार्थम वेद ज्ञान परार्थत्वात् वेद ज्ञान ज्ञाता के लिए इसे परार्थ होने के कारण अचेतन साक्षीवत स्वार्थ न ज्ञान स्वार्थ साक्षी जैसे नहीं सब स्वार्थ न अचेतनत्व साधयति स्पर्शादिवत स्पर्शादि जैसे परार्थत्वात् परार्थत्व साधयति स्वार्थम तत् ज्ञानम न तस् अन्यथा साक्ष्य व्यतिरिकापत्ति, यदि सार्थ हो जाएगा तो साक्ष्य नहीं होगा, साक्ष्य से भिन्न हो जाएगा, साक्ष्य से भिन्न होगा तो साक्षी हो गया। अभी क्या चल रहा है, जो घट वृत्ति ज्ञान हुआ उसको स्वप्रकाश मानो, और लोग साक्षी का विषय नहीं, तो वृत्ति ज्ञान स्वप्रकाश नहीं, यदि स्वार्थ मानेंगे तो साक्ष्य से भिन्न हो गया, वो साक्षी हो जाएगा, जो स्वार्थ होगा साक्षी हो जाएगा तो साक्षी अलग मानना पड़ा। और जो वृत्ति ज्ञान स्वयं वो परार्थ, परार्थ होने के कारण साक्षी नहीं किंतु साक्ष्य है, साक्षी अन्यथा साक्षी अव्यत, साक्षी अव्यतिरिका पते, साक्षी से अभिन्न हो जाएगा। हाँ साक्ष्य, हाँ साक्ष्य से, हाँ साक्ष्य से व्यतिरिक नहीं, साक्ष्य व्यतिरिक, हाँ साक्ष्य अव्यतिरिक, क्यों सार्थ यदि होगा साक्षी से अभिन्न हो जाएगा। साक्षी साक्ष्य व्यतिरिक कहेंगे तो साक्षी होता है, किंतु साक्षी अव्यतिरिका पते, साक्षी से अभिन्न, साक्षी स्वरूप हो जाएगा स्वार्थ होगा तो। न चेद मानसम, न चेद मानसम, जो ज्ञान वृत्ति ज्ञान का जो ज्ञान होता है वो मनुष्य ज्ञान हो जाएगा, तार्किक लोग मानते अनुव्यवसाय ज्ञान मनुष्य होता है। न चैदम मानसम अनवस्थानात्, मानसिक ज्ञान होगा तो उसके ज्ञान का भी दूसरे ज्ञान अनवस्था दोष है। इति तू शब्दार्थ अचेतनमेव तू स्पष्टादि वेद ज्ञान अचेतन, उसका जो प्रकाश है वो साक्षी को होता है। जो पहला आया भेद दृश्य अभिव्यज्यते, आविद्यस्य जगतो नित्यानुभव सिद्धत्वे भी कथम लय प्रक्रिया, आविद्या जगत अनुभव सिद्ध है तो लय कैसे, अतीव अतीव कठिनं ज्ञानं त्वचा तोस्य समागमात् मनसा तस्य संयोगे तत सच्चैव धीर भवेत्। त्वचा तो अस्य समागमात अतीव कठिन ज्ञानम, ज्ञानम अतीव कठिनम स्थूल है, तो त्वगिंद्र के साथ विषय का संबंध होने से ज्ञान हुआ, ये स्थूल हुआ कठिनम। मनसा तस्य संयोगे तथा सच्चैव धीर भवत, फिर मन के साथ संबंध होने से मन के साथ ज्ञान का संबंध से तथा स्वच्छ धीर, स्वच्छ बुद्धि ज्ञान मतलब ज्ञान सूक्ष्म हो जाएगा स्वच्छ। हाँ विषय के साथ संबंध होने से स्थूल कहा, फिर चैन मात्र के साथ संबंध हो जाएगा स्वच्छ व धीर भवती मन सा तत्संयोगी, मन के साथ कैसे टीका में दिया, त्वगादिना स्पर्शादि संबंध जो ज्ञान अति स्थूलम, त्वग से स्पर्श संबंधी ज्ञान अति स्थूलम अर्थ इंद्रिय संयोग जन से तसे सार्थ। अच्छा यहाँ लो जो मनसा संयोग का ना उसका लय हो जाएगा, मनसा उसका संयोग होता है ना, मन में वो ज्ञान लीन हो गया, ज्ञान पहले स्थूल था और ज्ञान के साथ इंद्रिय लीन हो गया मन में, मनसा तसे संयोग तत् स्वच्छ दी सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाएगा, पहले स्थूलता सूक्ष्म होगा। तसे सार्थस्य सेन्द्रियस्य मनसा तादात्म्ये थौल त्यागात भवति सूक्ष्म, तस्य कौन नहीं सार्थस्य सेन्द्रियस्य तो इंद्रिय के साथ विषय के साथ आ गया, और तस्य शब्द से ज्ञान, तस्य ज्ञानस्य इंद्रिय अर्थ के साथ ज्ञानस्य मनसा तादात्म्ये, जो इंद्रिय का लय कहते मन के साथ इंद्रिय विषय का सब तो मन में लीन हो गया तादात्म्ये स्थौल त्यागात, अभी थोड़ा जो विषय में इंद्रिय था वो तौल त्यागात बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाएगा। नहीं नहीं यहाँ संयोग मतलब उसका लय होगा मन में, मन पहले ज्ञान लय क्या हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है अभी, लय प्रक्रिया बताने के लिए बाह्य जगत को लय करना है, तो बाह्य जगत का लय करने के लिए इंद्रियों का लय मन में बताते हैं, विषय का लय इंद्रिय में पहले आया था वो प्रक्रिया चल रही, तो ज्ञान का लय होगा मन में, मन की वृत्ति है मन में, यह नहीं कि पहले जो ज्ञान हुआ तो मन के बिना ज्ञान हुआ दिया, होता नहीं। ज्ञान हो गया जिस जो प्रक्रिया से वो अलग है। अभी लय करने के लिए विषय का इंद्रिय में लय आया था, उस पर खंडन करेंगे, इंद्रिय का विषय विषय का इंद्रिय में कैसे लय होगा, इंद्रिय का मन में कैसे लय होगा। सिद्धांत तो तद व्यापार छोड़ करके इसका व्यापार होगा, वो लय ऐसे अर्थ किया। अभी प्रक्रिया के इंद्रिय का मन में लय, मन का लय बुद्धि में, इंद्रिय तो पहले इंद्रिय का लय होगा, ज्ञान का लय होगा, विज्ञान काल आया था, वो काल भी आया था। विज्ञान का जो लय होगा इंद्रिय के साथ विषय के साथ, विद्या तस्य विज्ञान से अर्थ के साथ इंद्रिय के साथ मन के साथ लय होगा, तो मन में तादात्म्य हो गया, मन में दिन हुआ, मन के साथ तादात्म्य हो गया, तादात्म्य हो गया तो मन के सूक्ष्म है, तो उसके तुलभ का छोड़कर सूक्ष्म हो गया। ज्ञान वृत्ति ज्ञान विषय और इंद्रिय सब मन में मन रूप नहीं, मन रूपे न हुआ, वृत्ति आदि सब लय हो गई। मन सा स्थल त्यागण से मन सा तस्य समय गई तथा सच्चा है, वो वही ज्ञान सच्चा हो गई। आगे फिर कहेंगे तदेव ज्ञानम मनोमात्रम बुद्धिया तादात्म्य न। अभी ज्ञान मन रूप हो गया, वो बुद्धि के तादात्म्य हो जाए तो निरूप्यमान सूक्ष्मतरों से आद मनुष्य भी बुद्धि सूक्ष्मता द्वितीय ततोपि सूक्ष्म विज्ञान बुद्धि संयोगजं भवेत् यावद् रुद्धिर संव्याप्ति शरीरे तावदेव तु। बुद्धे सामान्य वृत्तेह व्याप्तिरादेह संशयात् चैतन्याभासवत् प्राणस् ताम्रतिं व्याप्य तिष्ठति। तथोपि सूक्ष्म बुद्धि संयोगजम विज्ञान भवेत् विज्ञान तथोपि सूक्ष्म बुद्धि संयोगजम तब विज्ञान बुद्धि संयोगजम विज्ञान तथोपि सूक्ष्म भवति। पहले तो मन से संयोग से सूक्ष्म थोड़े हुआ था, कठिन था, आगे और भी सूक्ष्म हो जाएगा बुद्धि संयोग होने पर। वही विज्ञान जो विज्ञान इंद्रिय संयोग विशेष विषय विशिष्ट था स्थूलतर था, वही विज्ञान को लेकर शुद्ध चिन्ह मात्र कर देंगे। पहले विषय विशिष्ट होकर स्थूल मन से संयोग से थोड़ा सूक्ष्म हुआ, और बुद्धि के संयोग तो और सूक्ष्म हो गया। ये बुद्धि कहाँ है, यावत रुद्र संव्याप्ति ही शरीर तावदेवतु बुद्धे सामान्य बुद्धि वहाँ सर्व शरीर में पूरा व्याप्ति जहाँ जैसे रक्त है सब बुद्धि व्यापक है। बुद्धे सामान्य वृत्ति आया व्याप्ति आदि बुद्धि के सामान्य वृत्ति से व्याप्ति है आदि देह समाप्ति होने तक। चैतन्याभास और चिदाभास के समान जैसे बुद्धि में चिदाभास ताम वृत्ति प्राण व्याप्य तिष्ठति प्राण भी व्याप्त होकर के रहता है, बुद्धि भी हम पूरा शरीर में व्याप्त होकर के। आगे कहेंगे कैसे सुख दुख होता है। बुद्धि उपसंहार वक्तुम देह व्याप्ति में आओ, बुद्धि के उपसंहार करने के देह व्याप्ति बताए यावत रुधिर सामान्य वृत्ति चैतन्याख्या वा प्राणाख्या वा ताम बुद्धिम साभासाम कारणात्मा व्याप्नोति अतः सा तन्मात्रम स्यादिति। सामान्य वृत्ति वृत्ति चैतन्य चैतन्याख्या वा प्राणाख्या वा सामान्य वृत्ति उसको चैतन्य शब्द से कह देंगे चैतन्याख्या प्राणाख्या वा ताम बुद्धिम साभा बुद्धि को व्याप्त कर दी। जो बुद्धि के लिए सामान्य वृत्ति सामान्य वृत्तिया यह बुद्धेर व्याप्ति आदेश, बुद्धि की व्याप्ति सामान्य वृत्तिया तो बुद्धि की सामान्य वृत्ति नहीं, सामान्य वृत्ति अच्छा सामान्य यह सामान्य वृत्तिया बुद्धिर व्याप्ति, सामान्य वृत्ति के साथ बुद्धि का संबंध, बुद्धि के बुद्धि है सामान्य वृत्ति उसके साथ हो देते सामान्य वृत्ति का थे क्या सामान्य वृत्ति चैतन्य क्या प्राणा क्या बा चैतन्य प्राण ताम बुद्धि व्याप्नोति, ताम बुद्धि व्याप्नोति सामान्य वृत्ति, सामान्य वृत्तिया बुद्धि व्याप्ति, बुद्धि की व्याप्ति बुद्धि में व्याप्त होकर के सामान्य वृत्ति चैतन्य चिदा चेतन सामान्य वृत्ति चैतन्य क्या प्राणा क्या बा ताम बुद्धि बुद्धि को व्याप्त करेंगी, बुद्धि में चिदावास अलग इसलिए जो सामान्य बुद्धि शब्द से चिदावास नहीं लिया चेतन अधिष्ठान चेतन है सामान्य बुद्धि व्याप्य हो गया बुद्धि व्याप्य बुद्धि सर्वत्र है बुद्धि को व्याप्त करेगा चैतन चैतन बुद्धि का व्यापक वृत्ति साभासाम साभासाम बुद्धि कारणात्मा व्यापनति साभासाम कारणात्मा कारण स्वरूप जो आत्मा है कारणात्मा व्यापनति अतः सा मात्र बुद्धि तन्मात्रम कारण कारण आत्मरूप है सा बुद्धि सामान्य बुद्धि चेतन कारण आत्मा आत्मा मात्र सियादित चैतन्य आभासवत ताम वृत्ति व्याप्य तिष्ठति चैतन्य आभास के समान प्राण भी वृत्ति को सामान्य वृत्ति को व्याप्त होकर के चेतन सामान्य वृत्ति चिदाभास जैसे व्याप्त है ऐसे प्राण भी ताम वृत्ति वृत्ति को बुद्धि वृत्ति को व्याप्त व्याप्य तिष्ठति साभास प्राणाख्य कारण से साभास प्राणाख्य कारण से वृत्तिमतिम बुद्धि व्याप्य प्राणाख्य कारण प्राणाख्य कारण हो गया कारणात्मांतर प्राण को लिया चेतन सामान्य वृत्ति चेतनाख्या प्राणाख्या वा और चैतन्य प्राण दोनों एक हो गया ताम बुद्धि में साभासम कारणात्मा व्याप्यति क्या कारणात्मा हो गया वही जो सामान्य वृत्ति अतः सा बुद्धि तन्मात्रम जो चैतन्य मात्रम प्राण मात्रम स्याद कारणात्मा और साभास प्राणाख्य कारणस्य वृत्तिमतिम बुद्धि बुद्धि वृत्तिमति बुद्धि साभास प्राणाख्य जो कारणस्य वृत्तिमतिम बुद्धि व्याप्य स्थिते बुद्धि को व्याप्त होकर के प्राणाख्य वृत्ति रहने से तस्या तन्मात्रता तस्या बुद्धे तन्मात्रता कारणात्मा कारणमपि अकार्य कारण प्रत्यय मात्रम जो कारणात्मा है कार्यकरण ही तो शुद्ध चिन्ह मात्र इत्याह अकार्य अकार्य कारणस्त्वात्मा तमपहुनुत्य तिष्ठति कंटकादि समायोगे शरीरे विक्रिया यदा तदा धर्मादितो दुःखं विक्रियातो अभिजायते देहैकदेशकं दुःखं विशिनस्ति स्वदेशगाम् धियं तद्देश दुःखित्वाद् दुःखितं जायते धियः तस्यावच्छित्तये वृत्तिर् दुःखवृत्तेव जायते जो पहले सामान्य वृत्ति चेतना बताया था वो कार्य कारणात्मा बताया वो भी अकार्य कारण शुद्ध में रहेगा। तो अकार्य कारण तो आत्मा, आत्मा अकार्य कारण, तम अपौनत्य तिष्ठति, तम अपौनत्य कार्य जो कारण आत्मा अपने स्वरूप करके कारण को छोड़कर अकार्य कारण रहता है, शुद्ध चाहे साक्षी रूप है। कंटक आदि समायोगे शरीरे विक्रिया यदा, यदा कंटक आदि समय शरीर विक्रिया भवेत, कंटक आदि जो हो गया शरीर में, तदा दुख होता है अधर्मादित दुखम, विक्रिया विक्रिया तो विहित कंटक आदि शरीर में विक्रिया होने से विक्रिया तो अधर्म आदि के कारण दुखम अभी जाते दुख उत्पन्न होता है। वो जो दुख है देह के देश गम दुखम, देह के देश में जहाँ कंटक होगा वहाँ दुख है, देश देह दुखम विषि नष्टि स्वदेश गाम धियम, स्वदेश गाम धियम विषि नष्टि, वो विशेषण हो जाता है उसी एक देश में स्थित जो बुद्धि, बुद्धि में दुख विशिष्ट होता है। तो देश गाम जिस देश एक देह के एक देश में कंटक आदि समस्या से दुख हुआ तदेश गाम धियम विषि नष्टि दुखम, तदेश दुखित तदेश में न दुखी होने से दुखित जायते धीय, बुद्धि में दुखित आया तदेश दुखित तदेश दुखी होने से दुखित जायते धीय, देश में दुख हुआ देश में दुखित आया तो धीय में तदेश में बुद्धि उसमें दुखित हुआ। तस्य अवचित है अवचित ज्ञान, दुख का ज्ञान के लिए दुख भूति एव वृत्ति जायते, वृत्ति दुख भूत ज्ञान निश्चय के लिए वृत्ति दुख भूत्या एव जायते, दुख भूत्या दुख भूत्या दुख रूप होकर के वृत्ति होती जायते दुख रूप। देखो ठीक है, मैं स्पर्शादीनाम क्रमेण प्रत्येकंतम लयम उक्त्वा विषय का इंद्रियादि मन बुद्धि आदि करके लय बताया कारण में, कारणांतक बता दिया था। स्वाभाविक भी तस्में न बंधो, स्वाभाविक भी तस्में आत्मनि बंध नहीं है, बुद्धिपूर्वक तो स न इति किम यावाच्यम, बुद्धिपूर्वक आत्मा में बंधन नहीं है। इति वक्तुम लयात प्राग पतिच संसार प्रकार माह, लय होने के पहले जो कारण आत्मा है उसमें संसार किस प्रकार है पहले बताते हैं, और जो अकार्य कारण शुद्ध उसमें तो बंध है ही नहीं, और जिसमें कार्य कारण रूप है वहाँ कैसे संसार बताते हैं। लय के पहले लय के लयात प्राग प्रतीच संसार प्रकार माह कंटक आदि, कंटक आदि समागमात समागम शरीर यदा विक्रिया तदा धर्म दुखम जायते, अधर्मादिवशात अधर्म के कारण कंटक आदि संयोग होने के बाद अधर्म के कारण दुख नहीं, कंटक आदि संयोग होगा अधर्म के कारण, जो दुख का कारण कंटक का संयोग भी अधर्म के कारण, इसलिए पहले अधर्मादिवशात अनिष्टार्थ योगी, अधर्म के कारण अनिष्टार्थ कंटक आदि का योग हुआ होने से देह देशे यदा विकार, देह देशे विक्रिया शरीर विक्रिया यदा विकार तत तदेह देशव्यापी दुखम संभवती, उस देश में व्याप्त होने वाले दुख उत्पन्न होता है, दुख का आश्रय अधिकरण भी नहीं कहते देह व्याप्ति दुख देह में, वो वस्तुतः चेतन में आरोप होगा पहले वहाँ होता है दुख है कि ऐसे अंतकरण वृत्ति मानेंगे तो जड़ है दुख भी जड़ है, जो आत्मा में आरोप होता है शुद्ध चेतन में, जड़ में नहीं होगा तो शुद्ध में भी नहीं, शुद्ध में चेतन दुख नहीं जड़ में नहीं तो आरोप होता अध्यास होगा, तो चेतन में जाओ तो आरोप नहीं होगा अभी दुख नहीं कहा जाएगा, बुद्धि में होने पर भी चेतन में आरोप नहीं होगा तो क्या दुख होगा, किसका दुख, दुखी तो बुद्धि नहीं है चेतन होगा दुखी, और चेतन में वास्तव दुख नहीं सता है आरोप होगा, वही प्रक्रिया बताते हैं। और अधर्म के कारण कंटक आदि संबंध होने से विकार हुआ, देह देशवागी दुख हुआ, देह देशगम दुखम उत्पन्न चेत, अभी देह के देश में दुख उत्पन्न यदि हुआ कथन तस्य बुद्धि तत्व थी, तो बुद्धि तो बुद्धि बुद्धि में थी तो दुख ऐसा कैसे होता है, बुद्धि दुख से बुद्धि तत्वधि, बुद्धि तत्व दुख उसके ज्ञान कैसे होता है इतिहास के। देह एक देशगम दुखम विशीनर्षि स्वदेश गांधीयम, देह के देश में जो दुख हुआ तो स्वदेश गांधीयम विशीनर्षि, स्वदेश के बुद्धि में विशेषण हो गया दुख, उसी देह में स्थित बुद्धि, बुद्धि सर्वतर में वहाँ उसमें दुख बुद्धि का विशेषण हो गया। देह देशम दुख, अभी बुद्धि में कैसे विशिष्ट हो विशेषण हो गया, देह देश में दुख है तद्देशगामी बुद्धि में विशेषण हो गया विशिष्टि, तो देह देश का दुख बुद्धि का कैसे विशेषण होगा। कथम अन्यकम दुखम अन्य विशेषण, अन्य का दुखम अन्य पर क्या लेना, देह देश का दुखम अन्य से बुद्धि विशेषण कैसे होगा। तत्र तद्देश दुखित्वाद दुखित्वम धियो जायते, तद्देश से दुखित्वाद तद्देश दुखी दुख कहाँ रहेगा, तद्देश में रहा तद्देश एक देश में, तद्देश से दुखित्वाद तद्देश में बुद्धि है, जहाँ दुख है वहाँ बुद्धि है, तद्देश दुखित्वाद धीय दुखित्वम जायते, बुद्धि में दुखित्व और दुख सामान्य अधिकांशों से आ जाएगा बुद्धि में, दुखित्वम जायते धीय। ठीक है, मैं देखो देह देशे दुख से सत्वाद, देह देश में दुख रहा तत्र बुद्धेर भावात, तत्र कुत्र बुद्धेर भावात बुद्धे सत्वाद तस्या देह व्यापी था, बुद्धि वहाँ क्यों रहेगी, देह व्यापी है, व्यापी होने से अब क्या हुआ, आश्रय द्वारा तस्य तात्यम आश्रय हो गया देह देश, तस्य दुख से तात्यम बुद्धि बुद्धि तत्व आश्रय द्वारा देह से द्वारा तस्य दुख से तात्यमतर बुद्धि तत्व तत्व बुद्धि तद्भाव बुद्धि तत्व दुख बुद्धि दुख में बुद्धि तत्व आ गया। अब यहाँ तक होने के बाद फिर कहते हैं यहाँ थोड़ा चिन्ह अलग कर देना तत्व हो गया, न च अनवश्य इति न्यायात परमाणु तुल्याधि, बुद्धि तो परमाणु पूर्य अनवश्य ब्रह्मसूत्र में आया सूक्ष्म है अणुतुल्य है, इसे पूरा देह में कैसे रहेगा परमाणु तुल्याधि, तस्या इति न तस्या सूक्ष्म से तत्र विवक्षितत्वाद इत्यर्थ, जो अनवकर अणु कहा बुद्धि को वो सूक्ष्म है, यानी कि अणु परिमाण है, इसे आकाश को सूक्ष्म कह दिया, वो सूक्ष्म तो इंद्रगम्य नहीं थी सूक्ष्म, और यहाँ सूक्ष्म से सर्वव्यापक हो जाता है। केचित दुख से स्वसतायाम प्रकाशाभ्यविचाराद स्वप्रकाशतम आहुस्थान, सुख दुख होते ही ज्ञान हो जाता है ना, स्वदुख दुख से स्वसतायाम प्रकाशाभ्यविचार, स्वसत्ता में प्रकाश का व्यविचार नहीं होता है, अभ्यविचार में प्रकाश अवश्य हो जाता है, सुख दुख उत्पन्न हुआ और हमको पता नहीं चला ये नहीं होता, सुख उत्पन्न हुआ तो ज्ञान होगा, अज्ञात सुख दुख में प्रमाण नहीं, इसे क्या हुआ स्वसत्ता में प्रकाश अव्यभिचारी, घट स्वसत्ता में प्रकाश व्यभिचारी अव्यभिचारी, कभी ज्ञान होगा कभी नहीं होगा, किंतु सुख दुख स्वसत्ता है तो ज्ञान होता है अवश्य वहाँ, और इसलिए इंद्रिय संबंध आदि कुछ नहीं ज्ञान होता है जाता है, जब स्वसत्ता में प्रकाश अव्यभिचारी हुआ आत्मा के समान और स्वप्रकाश कहते कोई सुख दुख को स्वप्रकाश कहते, दुख स्वप्रकाश तो माहु तान प्रत्यास का निराकरण क्या ठीक नहीं, तस्य अवचेतये वृत्तिर दुखभूत्या एव जायते, तस्य अवचेतये वृत्ति दुखभूत्या दुख रूप होकर के तस्य अवचेतये वृत्तिर जायते, वृत्ति दुख दुख जायते वृत्तिर वृत्ति होकर के वृत्ति रूप दुख, बुद्धि में वृत्ति रूप दुख होता है और वो जो वृत्ति है अज्ञान वृत्ति के द्वारा उसका प्रकाश होगा, इसे खाली कह दिया अवचेतये वृत्ति ज्ञान। अधर्मादि उपनीता अनिष्टार्थ योगात, अधर्मादि से अनिष्ट अर्थ योग देह देश से दुख उत्पन्न हुआ उत्पत्तिया सहैव तस्य ससमानाश्रय बुद्धि तत्वेन, तस्य दुख से सहैव तस्य दुख उत्पत्तिया सहैव तस्य साथ समता एक साथ जिसमें दुख उत्पन्न हुआ उसमें स्वसमानाश्रय बुद्धि तत्व न दृष्ट्यर्थम स्वसमानाश्रय बुद्धि दुख जिस समय उत्पन्न हुआ उसी समय स्वसमानाश्रय दुख के समानाश्रय जो बुद्धि बुद्धि तत्व न दृष्टि के लिए अवचित है दृष्टियर्थम काचिद वृत्ति रो देती ज्ञान के लिए वृत्ति साक्षी वृत्ति वृत्ति देती अतः तस्य प्रकाश अभ्यतिरेको तस्य प्रकाश दुख सा प्रकाश अभ्यतिरेक किसने हुआ दुख का प्रकाश हो गया उसी समय सह मतलब उससे के साथ दुख उत्पन्न जिस समय उसी समय बुद्धि तत्व ने दृष्टि के लिए वृत्ति हुई दुख का ज्ञान हो गया अविद्या वृत्ति इसलिए तस्य दुख से प्रकाश अभ्यतिरेक हुआ न कि न स्वप्रकाशत्व न स्वप्रकाशत्व न कि स्वप्रकाशत्व न स्वप्रकाशत्व नहीं उसका प्रकाश हो जाता है अविद्या वृत्ति से। उक्त धीवृत्ति कार्यम वदन आत्मन स्वाभाविक भोक्तृत्व पक्षम प्रत्याह बुद्धिवृत्ति कार्य कहते हुए आत्मा का स्वाभाविक भोक्तृत्व तो कोई मानती स्वाभाविक भोक्ता हो जाएगा प्रत्याह भक्तृभोग्याभिसंबंध तन्निमित्तोऽयम् आत्मनः तन्निमित्तोऽयम् आत्मा बुद्धे सेयमवं वृत्तिरि दुःखावच्छेदिनी सति परिच्छिन्नति बोद्धारं बोद्धाप्याभासमात्मनः न बहिर्विक्रियां मुक्त्वा देहेऽहं वृत्तिसंभवः भोक्तृभोग्याभि संबंध आत्मन तन्निमित्त भोक्तृभोग्याभि संबंध आत्मा में ये दुख के कारण आत्मा भोक्ता भोग्य हो गया भोक्तृभोग्याभि संबंध तन्निमित्त आत्मन होता है। बुद्धे सेयम अहम वृत्ति दुखावच्छेदिनी सति जो अहम वृत्ति है बुद्धे दुखावच्छेदिनी बुद्धि में जो दुख को ज्ञान करने वाले सेयम अहम वृत्ति सति परिचिनते बोद्धारम बोद्धारम परिचिनते अहम दुखी जो हो गया परिच्छेद देने में अहम वृत्ति परिच्छेद देने बोद्धारम परिचिनति बोद्धा को विषय करती तो बोद्धारम से अहम बोद्धा दुखी बोद्धापि आत्मन आभासम परिचिनति परिचिनति बोद्धा भी अपने आभास को दुख परिच्छिन्नति करना पड़ेगा बोद्धा भी आभास बोद्धा जो जानता है चिदाभास को मानता है अपने स्वरूप मानता है तो परिच्छिन्नति उसमें बुद्ध को मानता है। न बहिर्विक्रिया मुक्ता जो देह में अहम वृत्ति है अहम वृत्ति होने पर बोद्धा को लेकर के फिर आत्मा में आरोपित हुआ तो हम बहिर्विक्रिया के बिना देह में अहम वृत्ति नहीं होती क्योंकि स्वस्थ अवस्था में अहंकार नहीं वृत्ति है कुछ बाहर विक्रिया होने पर अहम वृत्ति अहंकार वृत्ति वो तो उसे बहिर्कार तो ये हो जाए अहंकार को छोड़कर अन्य तो कोई विकार हुआ तो अहम वृत्ति होगी। हाँ अहंकार वृत्ति विषय कहीं कुछ हुआ तो अहम वृत्ति उसे और कुछ विषय नहीं तो अहम वृत्ति नहीं है इसको बताएंगे। अहंकार तो एक खाली मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग कहते किंतु अहंकार वृत्ति होने पर अहंकार नाम होगा अंतकोण है अहम वृत्ति हो तो निश्चयात्मिक बुद्धि हमेशा निश्चयात्मक बुद्धि नहीं रहती अंतकोण वृत्ति को लेकर संकल्प विकल्प अहंकार से गर्व कहते हैं। कथम धीस्था वृत्ति तत्र उत्तम संबंध माधति था बुद्धि में दुख वृत्ति हुई तत्र बोधा में के संबंध होगा नहीं घटादि वृत्ति रिदृशी घटादि वृत्ति तो ऐसा नहीं घटादिवृत्ति धीष्टा वृत्ति तत्र उत्तम बोद्धा में ये घटादिवृत्ति घट ज्ञान हुआ घटवृत्ति तो सुख विषय के वृत्ति लेंगे तो सुख विषय के वृत्ति बुद्धा में किस आएगा? घटावृत्ति घट विषय की वृत्ति, घट का संबंध बुद्धा में नहीं होता है, सुख का संबंध बुद्धा में कैसे हो, ज्ञान ज्ञाता में कैसे होगा? ये नहीं, दिस्ता वृत्ति बुद्धि में होने वाले जो दुख रूप वृत्ति है तत्र उत्तम संबंध आत्मा कैसे होगा? घट आदि जो वृत्ति है उसमें स्थित घट आदि विषय का संबंध नहीं होता, इति आशंक्य बुद्धे रीति, बुद्धे स्वयं अहम वृत्ति दुखा अवश्य दिन सति, ये बुद्धि में जो अहम वृत्ति अहंकार वो दुख का अवश्य दिन दुख का ज्ञान कराने वाले कह रहा। हाँ कथम दिस्ता वृत्ति तत्र उक्त संबंध हो एक साथ उत्तम संबंधम कथम आदित्य तत्र आत्मनि धीस्था वृत्ति तत्र आत्मनि उक्तम संबंधम वो संबंध कैसे भोक्तृत्व रूप संबंध आत्मा में भोक्तृत्व संबंध कैसे होगा? सुख का भोक्ता आत्मा ये संभोक्तृभोग्य संबंध कैसे होगा? ये चल है ना भोक्तृभोग्य अभी संबंध तन्मित आत्मा में आया तो भोग्य के साथ भोक्ता का संबंध कैसे आएगा? धीम स्थिति धीस्था वृत्ति वृत्ति तत्र उत्तम तत्र मत आत्मनि बुद्धि कैसे असंबंध आधन करेगा? घटादि वृत्ति भोग्य घट को तो आत्मा में संबंध नहीं करता है, इसे कहा बुद्धे स्वयं अहम वृत्ति दुखावश्य दिन। तो यहाँ जो दुख का ज्ञान अहम वृत्ति के द्वारा कहते अहम दुखी जो कहते बुद्धिर स्वस्य लोकस्य च प्रसिद्धा दिस्ता दुख विशिष्टा वृत्ति, स्वस्य लोकस्य सबको प्रसिद्ध है दिस्ता दुख विशिष्टा वृत्ति, बुद्धि में दुख वृत्ति है अहमित एव रूपा वृत्तिमद अंतकरण बुद्धि सवितम विशेषष्टि। बुद्धा में विशेषण हो गया दुख, जब बुद्धि में दुख वृत्ति हुई दुख वृत्ति विशेषष्टि बुद्धि शब्दितम अंतकरणम, बुद्धा से अंतकरण को लिया क्योंकि उसमें वृत्ति हुई अहम इत्येव रूपा वृत्ति मत अंतकरण, अहम दुख वृत्ति हुई अहम इति जो वृत्ति है वो भी अंतकरण में है, अहम इति वृत्ति मत अंतकरण को बुद्धा शब्द से लेकर के क्योंकि चिदाभास विशिष्ट है बुद्धा शब्द से लेकर के विशिनष्टि जे धीस्ता बुद्धि दुख धीस्था दुख विशिष्टा वृत्ति वो आकर के बुद्धि सहित अंतकरण में विषय नष्टि, अंतकरण में आ गया बुद्धा में आ गया दुख तच्च साभासम जीवाक्यम। बुद्धि शब्द से लेकर के अंतकरण को लेकर के अंतकरण केवल बुद्धा नहीं है किंतु साभासम जीव, आज जीव हो गया आभास विशिष्ट बुद्धि, बुद्धि में आने से आभास विशिष्ट बुद्धि में आया, पहले बुद्धि का परिणाम बुद्धि में, बुद्धि मन से बुद्धि का आभास में दिखेगा तो आभास विशिष्ट बुद्धि जीव शब्द से लिया, तो बुद्धा शब्द से केवल बुद्धि को लिया, विज्ञानमय को से विज्ञान को ज्ञाता शब्द से ले करके विज्ञाता करके बुद्धि जीव हो गया चिदाभास विशिष्ट। हाँ हाँ अंतकरण हो गया बुद्धा शब्द से लिया वृत्तिमत, वृत्तिमत अंतकरण हो गया उसका फिर चिदाभास में भान होगा, तो जल में कंपन हो तो चिदाभास में कंपन प्रतिमा में जीव में आया सदुखेन व्यजय थी, बुद्धि में जो दुख आया उसके साथ योग हुआ आवास में तादात्म्य आरोप हुआ। सच साक्षिणी और जब जल में कंपन होने पर सूर्य कंपन है चंद्र कंपन है वो जो है वह दुख में जीव में आया, जीव क्या करता है साक्षिणी तदर्पय थी साक्षी में अर्पण करता है, मैं दुखी जो मानता है चैतन्य में दुख का आरोप करता है एवं आत्मनि दुख ख्याति, इस प्रकार क्रम से आत्मा में दुख ख्याति ज्ञान हुआ। नहीं क्या बोधा नहीं वहाँ साक्षी नहीं, ये तो बोधा शब्द से अंतकरण लिया, बोधा भी चिदाभास में लिया, बोधार हो गया अंतकरण वृत्ति मत अंतकरण और बोधा हो गया अब चिदाभास में लिया फिर आत्मा न चिदाभास फिर वो चिदाभास जीव हो गया फिर जीव फिर साक्षी में न बहिर्विक्रिया मुक्ता देहामुक्ति, 51 में थोड़ा बाकी रह गया। कंटकादि योगज विक्रियातः, अभिक्रिया से दुख काल में वृत्तेर अहम इत्यस्या जन्म इति अयुत पूर्व पक्षी। कंटकादि योग काल में विक्रिया से दुख हुआ तब वृत्ति में अहम इति वृत्ति हुई जो कहते हो, अहंकार वृत्ति का जन्म, ठीक नहीं? किसी भी समय तो अहंकार वृत्ति हो सकती, कालांतर भी तजन्म संभवात, इसी शंकांशी कहते नहीं, कुछ विक्रिया आदि के बिना बिना कारण अहम वृत्ति नहीं। बहिर्विक्रिया मुक्ता देह अहम वृत्ति न संभवती, उसके क्यों नहीं आगे श्लोक में उसको बताएंगे। ओ